ถ้าอ่านข้อมูลโภชนาการตามฉลากที่ติดอยู่ข้างขวดข้างกล่องผลิตภัณฑ์แล้วท่านผู้ชมจะสามารถหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์ได้ไหมก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่โค้ชแบงค์พูดเลยถึงท่านผู้ชมเป็นคนที่เคร่งครัดเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องการอ่านข้อมูลโภชนาการข้างกล่องมากเนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการรับประทานไขมันทรานส์เข้าไปได้เพราะว่ามันมีช่องโหว่ของกฎหมายท่านผู้ชมในสหรัฐมีข้อบังคับผู้ประกอบการอาหารเป็นกฎออกมาเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานส์มากกว่า 0.5 กรัมต่อเซิร์ฟวิ่งนะขอย้ำให้ระบุในฉลากข้างกล่องดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานส์น้อยกว่า 0.5 กรัมต่อเซิร์ฟวิ่งไม่จำเป็นต้องระบุสามารถติดฉลากได้ว่ามีไขมันทรานส์เป็น0กรัมอย่างถูกกฎหมายทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นปราศจากไขมันทรานส์ทั้งที่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นโค้ชแบงค์แนะนำว่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยจะต้องไม่อ่านข้อมูลโภชนาการแต่ต้องอ่านข้อมูลส่วนประกอบว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบของนมข้นครีมเทียมนมคืนรูปหรือว่ามาการีนหรือเปล่าคนไทยค่อยๆสะสมไขมันทรานส์ในหลอดเลือดในตับอ่อนกันแต่ที่อันตรายที่สุดมันเข้าไปอุดรูกุญแจประตูที่ฮอร์โมนอินซูลินจะพาน้ำตาลเข้าไปจนเกิดเป็นวัฒนธรรมไทยใหม่เอ้ยเธอ40แล้วหรอน้ำตาลไปถึงไหนแล้วคนอื่นเขาเป็นเบาหวานกันหมดเอ้ยทำไมเธอไม่เป็นน้ำตาลแปลกจังเลยทำไมพระวัดนี้ไม่เป็นเบาหวานกันเนี่ยแปลกจังเลยกลับเป็นความแปลกไปนะครับที่คนไม่เป็นเบาหวานเพราะอายุ40แล้วเนี่ยสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายโค้ชแบงค์ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามช่องโค้ชแบงค์นี้มาตอนนี้โค้ชแบงค์มี 18,000 ซับสไครบ์แล้วดีใจมากเห็นหลายคนที่ติดตามช่องโค้ชแบงค์มาได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากคลิปที่โค้ชแบงค์เคยแนะนำไป10อาหารลดน้ำหนักที่บอกว่าอาหาร10อย่างที่ทำให้น้ำหนักลดน้ำหนักลงเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราควรทานอะไรเพื่อให้หุ่นดีเชฟสวยน้ำหนักลงน้ำตาลลงโค้ชแบงค์ชื่นชมยินดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ลดน้ำหนักมาได้ถ้าท่านผู้ชมเพิ่งเคยเจอโค้ชแบงค์ครั้งแรกช่วยสับตะไคร้และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับไม่เข้าใจอะไรในคลิปยิงคำถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับเพราะว่าคนอื่นก็อาจจะไม่เข้าใจเหมือนคุณกับความรู้ที่ถูกต้องอัปเดตและนำไปใช้ได้จริงในช่วงวิชาการเข้าใจง่ายช่องโค้ชแบงค์วันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย